Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 29 października, mija 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nord Stream 2 będzie jednym z tematów konsultacji rządowych Polski i Niemiec, zapowiada to szef MSZ-u, a spotkanie w piątek w Warszawie. Strajkujący pracownicy LOT-u jutro będą już w pracy, zdecydowali się zawiesić swój protest. Ruszył sezon grzewczy, ruszyły kontrole pieców, za chwilę przykład z Elbląga. Sprawa gazociągu Nord Stream 2 zostanie poruszona w czasie piątkowych polsko-niemieckich konsultacji rządowych w Warszawie, zapowiedział to szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Chodzi o budowaną właśnie drugą nitkę gazociągu północnego, który miałby dostarczać gaz z Rosji do Niemiec z pominięciem Polski i Ukrainy. W piątek do Warszawy przyjeżdża niemiecka kanclerz Angela Merkel oraz kilku ministrów jej rządu. W czasie spotkań z polskimi władzami mają zostać poruszone najważniejsze sprawy w polsko-niemieckich relacjach. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz potwierdził, że będzie rozmawiał o gazociągu z szefem niemieckiej dyplomacji. Poruszymy na pewno też kwestię dotyczącą Nord Stream 2 w mojej rozmowie z Heiko Maasem, a także zapewne w rozmowie między ministrami zajmującymi się gospodarką w obu państwach. Polska od miesięcy przekonuje na forum międzynarodowym, że projekt gazociągu Nord Stream 2 nie ma charakteru wyłącznie biznesowego i że zagraża bezpieczeństwu energetycznemu krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa chce, aby Komisja Europejska uznała inwestycję za podlegającą unijnemu prawu i by w ten sposób Nord Stream 2 stał się dla rosyjskiego Gazpromu nieopłacalny. Gazprom szacuje, że rozbudowa gazociągu będzie kosztowała prawie 10 miliardów euro. Miałaby się zakończyć do 2020 roku. Wszyscy pracownicy LOT-u jutro wracają do pracy i będą latać na trasach europejskich. Napisał o tym Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy, który ogłosił zawieszenie protestu. Szczegóły zna Aleksander Przoniak. Deklaracja to efekt pięciogodzinnych negocjacji przedstawicieli zarządu i strony społecznej. Jak tłumaczy Agnieszka Szalongowska ze Związku Zawodowego Personelu Pokładowego, jest to efekt przywrócenia protestujących związkowców do pracy. Przyjmujemy decyzję pracodawcy o przyjęciu wszystkich strajkujących pracowników na dawnych warunkach za bardzo miły i dobry gest. Rzecznik spółki Adrian Kubicki podkreślił, że deklaracja związkowców oznacza, że jutro prawdopodobnie zostaną wykonane wszystkie zaplanowane loty. Żadne dodatkowe rejsy nie zostały odwołane. Mamy odwołane tylko te rejsy, które musieliśmy odwołać z wyprzedzeniem, co oznacza, że rzeczywiście żadna nowa osoba do takiego strajku nie dołączyła. Strona związkowa i przedstawiciele zarządu zadeklarowali wspólnie, że jutro o godzinie 10 rozpoczną się rozmowy, których tematem będzie m.in. regulamin wynagradzania. Strajk zawieszono do jutra do godziny 22.30. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ceny prądu w ciągu roku pójdą aż o 60% w górę. Podwyżki najbardziej odczują spółki zajmujące się transportem, w tym komunikacją miejską. Duża część pojazdów jest uzależniona od dostaw energii, zwraca uwagę Witold Urbanowicz z portalu Transport Publiczny. Mamy 15 spółek tramwajowych, rozwijamy też kolej miejską. Te wszystkie spółki, które obsługują się tramwaje, czy kolej, czy metro, potrzebują prądu i właśnie w nie najbardziej uderzają te podwyżki. W trakcie roku zużywamy 65 gigawattogodzin. Wojciech Tulibacki, prezes MPK w Poznaniu. To kilkadziesiąt milionów złotych w kosztach. My już jeździmy, obsługujemy naszych mieszkańców elektrycznymi autobusami. Katarzyna Strzegowska z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. 50% taboru w ramach komunikacji miejskiej, czyli tramwaje, metro i szybka kolej miejska, to jest tabor napędzany energią elektryczną. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w mieście są też inne usługi, które potrzebują prądu, oświetlenie uliczne, sygnalizacje świetlne, inne instytucje, no to się robi już całkiem spora suma, którą miasta będą musiały znaleźć w swoim budżecie, bądź po prostu zrezygnować z części wydatków, żeby na przykład nie podnosić cen za usługi. Na razie nikt nie mówi o podwyżkach cen biletów, ale jak twierdzą eksperci, prędzej czy później odbije się to na mieszkańcach, chociażby cięciami w wydatkach na inne miejskie potrzeby. Rozpoczął się sezon grzewczy i służby przypominają, że za palenie śmieciami w piecach grożą kary. W Elblągu Straż Miejska wręczyła już 13 mandatów. Ekopatrol coraz częściej wzywany jest przez sąsiadów, którzy zgłaszają takie przypadki zatruwania powietrza. Każdy, kto spala w piecach odpady, śmieci czy sztuczne tworzywa, musi liczyć się z surowymi konsekwencjami, przypomina Karolina Wiercińska z Elbląskiej Straży Miejskiej. Straż Miejska kontroluje domy wolnostojące, mieszkania komunalne, ale także firmy, które prowadzą działalność gospodarczą i tutaj najwięcej tego spalania, tych nieczystości jednak jest w zakładach produkcyjnych. Za łamanie przepisów grozi mandat w wysokości od 20 do 500 zł lub grzywna do 5 tysięcy, gdy sprawa trafi do sądu. Utrudnianie kontroli to też poważne kłopoty, które mogą skończyć się nawet karą więzienia. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Dodajmy, że w piecach można spalać tylko węgiel, koks, drewno, które nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, a także papier czy tekturę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Tomasz Gorazdowski. Że walcząca o pierwszą trójkę w tabeli Wisła Kraków może w meczu z Zagłębiem Sosnowiec strzelić dwa gole, w to wierzono. Że Zagłębie strzeli też dwie bramki, w to już mniej osób wierzyło, a jednak w Krakowie skończyło się remisem 2-2, mówi pomocnik Zagłębia Szymon Pawłowski. W 80. którejś minucie było 2-1 dla Wisły, ale udało się strzelić bramkę na 2-2. Pierwsza połowa praktycznie Wisła nic nie stwarza, mamy kilka sytuacji, no i chwila nieuwagi. I w 45. schodzimy do szatni, przegrywając 1-0. Po przerwie wchodzimy znowu dobrze w mecz, strzelam bramkę, stwarzam sytuację i znowu jedna akcja. Wisła strzela bramkę. Szkoda, ale no, trzeba szanować ten punkt i walczymy dalej. W tabeli Wisła jest czwarta, ma 22 punkty, prowadzi Lechia Gdańsk, 25 punktów przed Jagiellonią Białystok, która ma o punkt mniej. Zagłębie na samym końcu jest ostatnie, ma zaledwie 11 punktów zdobytych. Skoro już o piłkarskich meczach mowa, to 4 goli nie oglądali dziś kibice w Rzymie. Lazio przegrało z Interem Mediolan 0-3. Lazio jest w tabeli na 4. miejscu, Inter drugi, a w Serie A prowadzi Juventus. Taki ruch w Realu Madryt przewidywaliśmy wczoraj już. Po sromotnej porażce z Barceloną 1-5 Real zwolnił trenera Julen Lopetegui za długo w Madrycie nie popracował. Trafił się kryzys, no i po trenerze. A swoją drogą Zinedine Zidane wiedział, kiedy ewakuować się w blasku chwały. Na razie w Madrycie jest trener rezerwowy, od rezerw Argentyńczyk Santiago Solari. Czy Realem zza madryckich zaświatów zatrzęsie Cristiano Ronaldo, już teraz grający w Juventusie? Zobaczymy. Piłkarz, który wcześniej bronił Realu Madryt i był ikoną klubu, powiedział, że winnym jego odejścia z Madrytu był prezes klubu Florentino Perez. Naszą relację zawsze traktował biznesowo, powiedział Portugalczyk na łamach France Football. No i łatwych dni dla prezesa Pereza nie przewiduje. W piłce reprezentacyjnej nasi piłkarze po amputacjach w pierwszym meczu w Mistrzostwach Świata, które zaczęły się w Meksyku, pokonali Kolumbię 1-0 po golu po zaledwie 17-letniego Krystiana Kapłona, mówi Bartek Lastowski. Ciężki mecz, bardzo ciężki. Ja jestem naprawdę zmęczony, to jest wyszarpane, zasłużone zwycięstwo. To jest trzecia drużyna w Copa America, no to nie graliśmy z Belkim. Oni wiedzieli też, z kim grają, no trzecia drużyna Europy, no to też się na nas nastawili. Są wybiegani, walczą o każdy centymetr boiska Kolumbijczycy. Przed turniejem zakładałem, że to jest najcięższy mecz i się sprawdziło. Dzięki. Były trener narciarskiej narodowej kadry w kolarstwie górskim i były dyrektor sportowego Polskiego Związku Kolarskiego Andrzej P., podejrzany o przestępstwa na tle seksualnym, został dziś zatrzymany przez prokuraturę. W areszcie pozostanie co najmniej do jutra. Jutro prokurator podejmie decyzję, co dalej. A jutro na termometrach. Maksymalnie 21 stopni, tyle będzie w Lublinie i Rzeszowie. 20 w Warszawie, Krakowie i Przemyślu. 18 w Koszalinie, Olsztynie i Kielcach. 16 w Gdańsku, a najchłodniej 15 w Suwałkach. Popada głównie na Pomorzu, Warmii i Mazurach, w Kujawsko-Pomorskim, Łódzkim, na Mazowszu oraz na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczeńska, dobry wieczór. Dziś chciałabym Państwa zainteresować akcją Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Twoja obecność pomaga mi żyć. Samotność dokucza nie tylko od święta. Akcją pomocy osobom, których nikt już nie odwiedza. W cyklu Na wyciągnięcie ręki opowiemy o ludziach, którzy stanęli wobec diagnozy rzadkiej choroby genetycznej, która jeszcze 30 lat temu odbierała sprawność i życie. Dziś dzięki postępowi medycyny mogą funkcjonować normalnie. Przewlekła choroba oprócz ograniczeń stawia przed nimi jednak liczne wyzwania. Ich historię można poznać dzięki wystawie fotograficznej Goszer z krwi i kości, zorganizowanej z okazji miesiąca budowania świadomości właśnie choroby Goszera. O tym wszystkim w Trójce już za parę minut. Zapraszam. We'll be right back. trójkowym studiu jest już gość Elżbieta Ślązek ze Stowarzyszenia Mani Bracia Ubogich. Witam Panią serdecznie. Dobry wieczór. Stowarzyszenie Mani Bracia Ubogich od dawna walczy z samotnością seniorów w Polsce. Były to głównie akcje związane ze świętami, a teraz prowadzą Państwo po raz kolejny wielką akcję. Twoja obecność pomaga mi żyć, samotność dokucza nie tylko od święta. Do kogo ona przede wszystkim jest skierowana? Program Twoja obecność pomaga mi żyć powstał w odpowiedzi na samotność starszych osób. Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich przeprowadziło badania wraz z agencją ARC Rynek i Opinia na temat samotności osób starszych w Polsce. I niestety dane są zatrważające. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć chociażby taką informację, że 3 na 10 badanych seniorów powyżej 80 roku życia doświadcza dogłębnej samotności i izolacji. Właśnie dla takich osób od 15 lat prowadzimy stały program Twoja obecność pomaga mi żyć. Samotność to ogromna bolączka naszych czasów, ale też osoby samotne, zwłaszcza starsze, raczej nie afiszują się tym, że właściwie nie mają przyjaciół, znajomych, bliskich, którzy by się nimi interesowali, którzy by poświęcali im swój czas. W jaki sposób znajdują Państwo takie osoby, które często siedzą całymi dniami gdzieś w tych swoich czterech ścianach i nie bardzo chyba wierzą, że coś jeszcze się zmieni w ich życiu? Bardzo często dostajemy takie sygnały od osób, które mieszkają blisko. Blisko takiego seniora, który jest faktycznie uwięziony w tych czterech ścianach. To, co jest pocieszające, bardzo wielu zgłaszających to osoby młode, które reagują na to, żebyśmy byli w stanie dotrzeć do takiego człowieka, który staje się naszym podopiecznym i realnie mu pomóc. Czyli jednak młode osoby interesują się sąsiadami. Na szczęście nie jest tak, tak źle. Z czym się łączy ta samotność? Samotność boli osoby starsze jak fizyczne cierpienie. Rodzi apatię, brak apetytu, bardzo często również depresję. Powoduje brak sensu i celu życia. Właśnie do takich załamanych osób docierają nasi wolontariusze. Z tego co wiem, pani jest wolontariuszką. Tak, zgadza się. Co spowodowało, że pani zdecydowała się na taką pracę? Bardzo na sercu leżał mi los właśnie osób, które nie krzyczą, nie upominają się i tak naprawdę nie jest łatwo do nich dotrzeć. To my musimy naszą empatią i naszą postawą próbować przywracać sens ich życia. A co takiego jest w tej pracy wciągającego, że pani cały czas w tej pracy trwa pomimo innych swoich obowiązków? Przede wszystkim chciałabym podkreślić, że jest to relacja dwustronna. Wolontariusz, mogę powiedzieć tutaj na swoim przykładzie, czerpie naprawdę bardzo dużo radości z odwiedzania osób starszych. To, jak jesteśmy wyczekiwani, to jest naprawdę uczucie nie do opisania. Jesteśmy potrzebni i mamy realny wpływ na samopoczucie i życie drugiego człowieka. To my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby wyrwać z więzienia mieszkań samotnego seniora. Czy zawsze są to takie trudne sytuacje? Bardzo często docieramy do osób po 80 czy 90 roku życia, które to właśnie dzięki ramieniu wolontariusza są w stanie w ogóle z mieszkań wyjść. To właśnie dzięki wolontariuszom mogą chociażby wyjść na spacer. To wydaje się bardzo proste, ale to bardzo wiele dla nich znaczy. Niestety wszelkie ograniczenia, czy to zdrowotne, czy architektoniczne, uniemożliwiają samodzielne poruszanie się bardzo często tym starszym osobom. Czas niezwykły. Powiększenie. Wolontariusze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich swoich podopiecznych starają się odwiedzać regularnie, bo podstawa ich pracy to być i towarzyszyć. Co to oznacza w praktyce, przekonał się o tym nasz reporter Kuba Witkowski, który wraz z wolontariuszką Alicją udał się do pani Zosi. To co, wchodzimy? Wchodzimy. Tak. Dzień dobry, to my? Otwieram. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Zosiu. 100 lat. Ale pani serdecznie się przywitały. My się tak, to mało, bo to się wstydziłyśmy przy panu, to my się bardzo witamy. Ja tęsknię bardzo za panią, jak pani mi powie, że przyjdzie na przykład o 15, ale coś może wypaść, prawda? No i zawiadomi, że 5 minut się spóźni, to te 5 minut czekania to jest zaglądania na zegarek, ile jeszcze jest. Jeszcze, ile to jeszcze. Ale co zrobić? Kawa, herbata, co? Ja herbaty poproszę. A jaką? Zieloną, czarną? Poproszę zieloną z cukrem. Bardzo proszę. Pani Zosiu, pani już kawy nie może o tej godzinie? Nie, ja już dwie. Tak, bo dzisiaj było niskie ciśnienie. To sobie pozwoliłem. Słusznie. Ja dzisiaj spałam 3 godziny, więc stwierdziłam, że też mogę dwie. Pani Zosiu, jak długo wy się już znacie? No, znamy się ponad 3 lata. Nie? 2. Dwa lata. Pani przepraszam. Ja uważam, że ja się za krótko znam z panią Alicją, bo gdybym się jeszcze dłużej znała, to ja bym była w lepszej kondycji, jak jest. Ja mam 89 lat. Jestem młodzieżą przedwojenną. Młodzieżą, no, która w życiu dość dużo przeżyła, ale nie dająca się jakoś tak. Więc Alicja wybawiła mnie przede wszystkim z tragedii, dlatego że ja byłam blisko samobójstwa. Był taki okres, po prostu załamałam się. To moja matka, kto umarł, to moja siostra umarła i jeszcze jedna tutaj jest, która umarła. Umarł mi mąż i jeszcze jedna, także ja nie mam siostry, jestem sama. Ja właściwie zawsze się uważałam, że jestem silna, że się nie daję, a jednak się poddałam i była sytuacja naprawdę bardzo zła. I gdyby nie Alicja, to ja bym chyba to zrobiła. A zrobiłabym dlatego, no po prostu, no, 4 ściany, zdjęcia i smutek w sercu. Rzadko się trafia i spotyka się taką, jak jest Alicja. Jest to człowiek oddany, jest to człowiek, który wyczuwa osobę starszą. Osoba starsza nie jest zawsze przyjemna. Zawsze przyjemna. I nieraz jest nudna, nieraz. I jeśli chodzi o Alicję, to czuła się moją tragedię, jaką mam. I rzeczywiście wyciągnęła mnie z kryzysu. Pani Alicja, pani wiedziała, że to aż tak było źle? Nie. Słyszę to pierwszy raz, bo pani Zosia jest osobą niezwykle dzielną i niezwykle samodzielną, która bardzo jest pozytywnie nastawiona do życia, mimo wszystkiego, co się stało. Zawsze patrzy optymistycznie na świat i stara się innych też tego nauczyć, więc siłą rzeczy nie widać w pani Zosi takiego smutku, jak zwykle można by było zobaczyć w tej sytuacji, ponieważ pani Zosia świetną aktorką jest, więc pani Zosia bardzo, no jest po prostu bardzo dzielna. Jestem harcerką. Dusza harcerska w pani wciąż jest. No, niekomunistyczną harcerką. Jak wyglądają wasze spotkania? Jak często się spotykacie? Co robicie? Spotykamy się, 2 razy się spotykałyśmy. 2 razy w tygodniu? W tygodniu. I co panie robią w tym czasie? Rozmawiamy. Mamy za mało dużo czasu, bo rozmawiamy o turystyce, o kulturze. O Hiszpanii, wtedy tak, ten, mojej kochanej Hiszpanii. To jest dla mnie, ja w Hiszpanii no, zwiedziłam trochę świata, a nie byłam w Hiszpanii. Po pierwsze, nic tak nie uczy empatii i nic tak nie pogłębia empatii, jak spotkanie z osobą, która przeżyła coś, czego nie przeżyliśmy i nie mamy, mam nadzieję, szansy przeżyć. A po drugie, pani Zosia, każde nasze spotkanie pogłębia moją wiedzę na temat życia, na temat Warszawy. Nie jestem z Warszawy, więc pani Zosia bardzo dużo mi opowiada o tym, co kiedyś było, jak to wyglądało. Jest to dla mnie zawsze tak samo ciekawe. I zawsze jakby staram się bardziej zrozumieć lepiej zrozumieć. I wydaje mi się, że to, czego się uczę od pani Zofii, mogę przenieść gdzieś dalej i zrozumieć kogoś innego znowu. Jak jest odbierane to, co pani robi w gronie rówieśników, znajomych, w rodzinie? Pytają, dziwią się, po co ty tam w ogóle chodzisz? Nie, chyba nikt się nie dziwi, ponieważ ja od dziecka lgnę dla starszych osób, więc wszyscy, którzy mnie znają, było to dla nich absolutnie naturalne, że akurat wybrałam taki wolontariat. Zawsze chciałam to robić, tylko nie miałam czasu i nie chciałam się zobowiązać, że będę przychodziła regularnie, a później odwoływać bez przerwy, więc musiałam poczekać, aż przestanę mieć 9 prac, tylko tam 3. Po wizycie pani w tym mieszkaniu, przy tym stole, to ja się czuję tak, jak wróciła z sanatorium, o taka odprężona. Problemy, które mam, jakoś odchodzą. Nie myślę w tym momencie, myślę właśnie o teatrze, jak mówimy, o zabytkach. Ta myśl u mnie w głowie jest. Jakoś akurat w moim przypadku było to tak zupełnie naturalne, ponieważ ja zawsze lgnęłam do starszych osób, zawsze, zawsze. Więc gdybym może powiedziała, że nie wiem, zajmuję się małymi dziećmi, to wszyscy by się zdziwili, o tak. Ale w tę stronę zero zdziwienia. To była relacja Kuby Witkowskiego. Czy łatwo znaleźć takich wolontariuszy jak pani Alicja, która w tym codziennym zabieganiu pośród różnych obowiązków jest w stanie wygospodarować tych kilka godzin w tygodniu na pomoc innej osobie i to taką niezwykle regularną pomoc? Na szczęście wolontariuszy zgłasza się do nas coraz więcej. To bardzo pocieszające. Oczywiście mamy bardzo szybki tryb życia, bardzo dużo pracujemy, ale są to osoby bardzo odpowiedzialne, które są pewne, że mimo wszystko znajdą ten jeden dzień w tygodniu na odwiedzanie swojego podopiecznego. Oczywiście jako stowarzyszenie staramy się wspierać wolontariuszy, organizując dla nich liczne szkolenia, aby ta pomoc była jak najbardziej owocna. Czy tacy wolontariusze muszą przejść jakąś weryfikację? Tak, przechodzą weryfikację, następnie pod opieką koordynatora wolontariatu uczą się, co mogą zrobić, co nie. Ale czy uczą się tylko od tego koordynatora, czy też mają jakieś takie specjalne szkolenia też w gronie innych wolontariuszy, od których mogą się dowiedzieć wielu różnych rzeczy? Jak najbardziej. To jest cały szereg szkoleń, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, gdzie liderzy wolontariatu na własnym przykładzie opowiadają różne kryzysowe sytuacje, różne trudne sytuacje, jak w nich należy reagować. Jakie są motywacje tych osób, które przychodzą do wolontariatu, do państwa? To jednak jest bardzo trudna i odpowiedzialna praca. Motywacji jest bardzo, bardzo wiele, bo każdy z nas jest inny, ale przede wszystkim jest to ogromna potrzeba bycia potrzebnym. Każdy tak naprawdę chce pomóc w miarę własnych możliwości, sił, czasu. Bardzo wielu wolontariuszy, którzy do nas się zgłaszają, wcześniej stracili dziadków albo nie mają z nimi kontaktu. Młodzi wolontariusze studiują często w innych miejscowościach niż mieszkają i łakną kontaktu z właśnie taką przyszywaną babcią czy dziadkiem. Rozumiem, że są to głównie młode osoby. Przede wszystkim wolontariuszami są osoby około 30 roku życia, ale nie jest to norma. Mamy także grono wolontariuszy znacznie dojrzalszych. Jak to jest? Ci wolontariusze przychodzą, mają taką potrzebę, czy jednak później życie, obowiązki, ale też to, że to jest jednak bardzo ciężka praca, nie powoduje tego, że załamują się, rezygnują? Bardzo rzadko zdarza się, że wolontariusz odwiedzając seniora rezygnuje. To są naprawdę sporadyczne przypadki związane czasem z wyjazdem za granicę. Wolontariusze są osobami bardzo odpowiedzialnymi i jeżeli już podejmują się takich zadań, aby samotnych seniorów wspierać, to bardzo często nawiązują się relacje międzypokoleniowe na wiele, wiele lat, które tak naprawdę przeradzają się w prawdziwą przyjaźń. Przede wszystkim jako wolontariuszka mogę powiedzieć, że czerpiemy bardzo dużo od starszych ludzi. Mądrości życiowej. Bardzo często możemy się poradzić seniora, co by zrobił w naszej sytuacji. To jest cała skarbnica przeróżnych doświadczeń. Z drugiej strony możemy zaoferować spojrzenie młodego oka na to, co dzieje się teraz. Także działamy w dwie strony. Tak, ale ja się zastanawiam, czy na przykład pani nigdy nie miała takiego momentu zwątpienia. Nie wiem, no nie najlepiej się pani na przykład czuła i tutaj ten obowiązek, że trzeba jednak wyjść i pójść do tej osoby, która czeka. Czy nie było takich sytuacji? Przede wszystkim takie spotkania dają bardzo wiele energii obu stronom. Oczywiście, jeżeli zdarzy się sytuacja kryzysowa, że nie możemy seniora odwiedzić, wtedy dzwonimy do niego. Dzwonimy, monitorujemy stan zdrowia, pytamy o codzienne troski, radości, co się wydarzyło w tym tygodniu, ale tak naprawdę ostatecznością jest zrezygnowanie z takiej wizyty. Żadna strona bardzo tego nie chce. Powróćmy do tego materiału, który przed chwilą usłyszeliśmy, gdzie wolontariuszka, pani Alicja, przyznała się, że pracuje w trzech różnych miejscach i tak naprawdę tego czasu w ciągu doby ma niewiele dla siebie, a jednak pomimo tego 3 razy w tygodniu odwiedza panią Zosię. Czy takich osób jest sporo? Takich osób, które łączą pracę w zasadzie od rana do wieczora w różnych firmach, w kilku miejscach, też z wolontariatem? W ogromnej mierze nasi wolontariusze to są osoby i studiujące, i pracujące. Tak więc bardzo dokładnie, szczegółowo muszą zaplanować czas. To brawo za zdolności organizacyjne, żeby jeszcze podopiecznego z werwą i radością odwiedzić. Czy państwo policzyli, jakie są potrzeby? Ilu takich wolontariuszy państwu by się przydało? Wolontariuszy potrzebujemy praktycznie cały czas, ponieważ program Twoja obecność pomaga mi żyć jest programem stałym. To nie są akcje, prowadzimy go nieustannie przez cały rok. Cały czas zgłaszają się do nas samotni seniorzy lub jeszcze częściej zgłaszają ich osoby, abyśmy do nich dotarli, byśmy byli w stanie im pomóc. Więc zapotrzebowanie na wolontariuszy jest praktycznie cały czas. Słuchaj mojej pieśni, Panie, do Ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim możesz być, więc kamieniem nie bądź mi. Do Ciebie pieśnią wołam, Panie, bo ponoć wszystko możesz dać. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Wystarczy, żebyś skinął ręką. Wystarczy jedna twoja myśl. A zacznę życie moje jeszcze raz. Więc, o boski, błagam gest. Wznoszę, Panie, czy słyszysz mój błagalny głos? Raz jeszcze daj mi od początku iść. Daj mi życie jeszcze raz. Już nie zmarnuję ani chwili. Po dni straconych korycz nam. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. daj mi ją ostatni raz. A jeśli życia dać nie możesz, to spraw bym przeżył jeszcze raz tę miłość, która już wygasła w nas. Spraw bym przeżył jeszcze raz. Do ciebie pieśnią wołam, Panie, do ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty chlebem, ptakiem, słońcem możesz być, więc kamieniem nie bądź mi. Twoja obecność pomaga mi żyć. To akcja, którą prowadzi w tej chwili Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich. I w ramach tej akcji państwo przez cały czas poszukują wolontariuszy. Nasze oddziały mieszczą się w Warszawie, Lublinie, Poznaniu. Kontynuujemy także naszą działalność w Pruszkowie. W tych oddziałach i w tych miejscowościach mamy podopiecznych. Na co może liczyć taki wolontariusz? Na jakie wsparcie? Wolontariusze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich mogą liczyć z naszej strony na pełne bezpieczeństwo, czyli ubezpieczenie. Mogą liczyć na szereg szkoleń. Szkoleń, co mogą robić, czego wykonywać nie należy, treningi asertywności, komunikacji z seniorami, bo jest to bardzo szczególna grupa społeczna. Uczą się także, jak reagować w różnych kryzysowych sytuacjach. Oprócz tego wszelkie koszty związane z dojazdem do podopiecznych są oczywiście zwracane przez Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich. Czy państwo pokrywają również inne koszty, na przykład, nie wiem, prezentów z okazji urodzin seniorów? Jak najbardziej. Wolontariusze, którzy idą do swoich podopiecznych w dniu urodzin, imienin, nigdy nie idą z pustą ręką. Tak więc koszty prezentów oczywiście pokrywamy jako stowarzyszenie, aby nie nadwyrężać tutaj wolontariuszy. Porozmawiajmy o innych akcjach Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. One też się w jakiś sposób wiążą z walką z samotnością i marginalizacją. Proszę o nich opowiedzieć. Każda nasza akcja skierowana jest właśnie przeciwko samotności. Praktycznie każdego miesiąca, każdej pory roku mamy szereg akcji, które powodują, że wolontariusz i podopieczny mogą z takiej oferty skorzystać. W okresie wakacyjnym, który nie tak dawno zakończyliśmy, były to dłuższe wakacje i wakacje jednego dnia. To oznacza, że zabieraliśmy podopiecznych i wolontariuszy na wspólne wakacyjne wyjazdy. Były to zarówno wyjazdy dłuższe, jak i wycieczki jednego dnia. Co oznacza, że wolontariusz zabierający podopiecznego, czy to do kina, czy do teatru, czy na wycieczkę poza miasto, co jest dla nas bardzo ważne, aby ten senior wreszcie przy pomocy wolontariusza wydostał się z mieszkania, mógł taki czas z wolontariuszem spędzić radośnie, na wspólnych rozmowach, a także zobaczyć jeszcze kawałek świata mimo swojego wieku. Czy teraz takie wyprawy do kina, do teatru już się nie zdarzają? Zdarzają się cały czas. Tak naprawdę, na co wpadną nasi wolontariusze, na jaki pomysł? Staramy się im pomagać, realizować je wspólnie. Oczywiście wolontariusz nie ponosi tutaj żadnych kosztów. Wszelkie wyprawy są finansowane przez Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich. Mamy także oczywiście akcje świąteczne. Nasze akcje świąteczne, czyli akcja wigilijna i akcja wielkanocna, są skierowane do starszych osób, które spędzają wspólny czas ze swoimi wolontariuszami. Gromadzimy się w jednym miejscu w Warszawie, w Poznaniu, Pruszkowie i Lublinie, żeby ten czas przede wszystkim spędzić wspólnie. O to chodzi tak naprawdę w święta. Święta spędzane w samotności przy telewizorze tracą całą radość i ducha świąt. Ja rozumiem, że Państwo już w tej chwili czynią przygotowania do tych akcji. Jak najbardziej. Jesteśmy już w trakcie organizowania wszelkich działań dotyczących akcji bożonarodzeniowej. Wiemy już, w którym miejscu odbędzie się ona. Jest to miejsce znane naszym podopiecznym, ale oczywiście potrzebujemy wsparcia ludzi dobrej woli, żebyśmy mogli zorganizować Wigilię dla tych najbardziej potrzebujących samotnych osób. Już za 2-3 tygodnie wszelkie informacje będzie można znaleźć na naszej stronie podarujwigilie.pl, ale uzbrojmy się jeszcze chwilę cierpliwości. Z czego Państwo są najbardziej dumni? Z jakich akcji, z jakich przedsięwzięć, które Państwo organizowali? Najbardziej dumni jesteśmy z tego, że przywracamy radość życia seniorom. Docieramy do załamanych, starszych ludzi, którzy czują się pozostawieni samym sobie. Zamknięci w czterech ścianach, stracili całą radość życia. Ta sytuacja diametralnie zmienia się, gdy wolontariusz taką osobę zaczyna odwiedzać. Właśnie z tego najbardziej się cieszymy. Jest to sens naszej całej pracy, żeby tego seniora pobudzić do życia. Sprawić, że znowu będzie dla kogoś ważny, że znowu będzie wyczekiwał kolejnego dnia. Tutaj też myślę, że warto chyba zaapelować do naszych słuchaczy, jeżeli znają Państwo kogoś, kto być może mieszka za ścianą i jest taką osobą samotną, żeby zareagować i zgłosić. Ale w jaki sposób można to zrobić? Jak zgłosić taką osobę, żeby stała się Państwa podopiecznym? Wszelkie informacje, jak zgłosić taką osobę, namiary na nas, numer telefonu można znaleźć na stronie www.malibracia.org.pl. Są tam zakładki zarówno jak zostać naszym wolontariuszem, jak zgłosić starszą osobę, a także telefony do wszystkich naszych oddziałów, czyli do Lublina, do Warszawy, do Pruszkowa i Poznania. Jakie są najbliższe plany stowarzyszenia? W tej chwili naszą największą inicjatywą i akcją będzie zorganizowanie Wigilii dla podopiecznych ze wszystkich naszych oddziałów, aby nikt w tym szczególnym czasie nie pozostał sam. A plany dalsze? A plany dalsze to przede wszystkim rozwijanie programu Twoja obecność pomaga mi żyć, aby skutecznie docierał do osób, które takiej pomocy najbardziej potrzebują. Powiem szczerze, że teraz jestem niemalże już uzależniona od wolontariatu w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nie wyobrażam sobie swojego życia bez podopiecznych. To jest coś, co naprawdę daje bardzo wiele energii. To, gdy wybieramy się do seniora, który już czeka na nas z herbatą, wypatruje i spisuje nieraz nowinki z całego tygodnia, aby wszystko nam przekazać, jest niezmiernie miłe. Cieszę się bardzo, gdy widzę, odwiedzając na przykład pana Leona, jak bardzo cieszą go te spotkania, jak on ich wyczekuje i jak one pozwalają mu znowu cieszyć się życiem. Czy było być może takie spotkanie, taka rozmowa, której pani nigdy nie zapomni, a które panią utwierdziły w przekonaniu, że to był właśnie taki strzał w dziesiątkę, to, że pani zdecydowała się zostać wolontariuszką. Nigdy nie zapomnę rozmowy z panią Joanną. Jest to na pozór pełna życia, energii starsza kobieta, która podczas rozmowy przyznała, że to właśnie wolontariat uratował jej życie. Była już na skraju załamania, straciła wszelką radość życia, i wyznała, że tak naprawdę, gdyby nie odwiedziny, gdyby nie poczucie, że jest dla kogoś ważna, niestety, ale popełniłaby samobójstwo. Więc przywrócenie radości i sensu życia nie jest tylko sloganem. To też taka kolejna historia, bo podobną historię usłyszeliśmy w materiale naszego reportera Kuby Witkowskiego. Czy takie historie często się zdarzają? Czy często Państwo mają z nimi do czynienia? Tak. Podobne historie zdarzają się bardzo często. Na tym właśnie polega cała nasza misja, misja stowarzyszenia, żebyśmy seniorów załamanych, pozostawionych samych sobie, osamotnionych, przywracali do życia, żeby to życie zaczęło ich z powrotem cieszyć, żeby mimo upływu lat znaleźli w sobie tą radość. W jaki sposób można wesprzeć Państwa akcję? Można zostać wolontariuszem i odwiedzać regularnie podopiecznego. Każdy wolontariusz Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich odwiedza podopiecznego przynajmniej raz w tygodniu, a także monitoruje telefonicznie stan jego zdrowia, wypytuje o codzienne troski, radości. Jeżeli nie mamy czasu na tyle, żeby zostać wolontariuszem, można zostać wolontariuszem akcyjnym, co oznacza, że jeśli nie możemy regularnie odwiedzać podopiecznego, możemy brać udział w różnych akcjach stowarzyszenia, takich jak pomoc w organizowaniu wigilii, pomoc w organizowaniu świąt, czy podczas wyjazdów wakacyjnych. Tak naprawdę każda pomoc jest tutaj na wagę złota. Jeżeli możemy, możemy także wspierać finansowo stowarzyszenie. Wszelkie informacje dotyczące naszych akcji można znaleźć na stronie www.malibracia.org.pl. Każdy z nas może tam znaleźć akcję, która najbardziej dotyka jego serca, jest mu najbardziej bliska. A szereg aktywności, jakie prowadzimy dla seniorów, jest naprawdę duży. Gościem Czasu Niezwykłego była Elżbieta Ślązek ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where her wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? I look at all the lonely people. I look at all the lonely people. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. Październik to miesiąc budowania świadomości o chorobie Gauchera i szansa na poznanie ludzi, którzy łamią stereotyp życia z chorobą genetyczną, bohaterów wystawy Gaucher z krwi i kości. Mówi Wojciech Oświeciński, prezes Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Gauchera. Do tej pory robiliśmy takie akcje, które polegały na tym, że w biegu warszawskim promowaliśmy wiedzę o chorobie Gauchera, rozdając zielone sznurówki, które były takim symbolem nadziei, związania i choroby Gauchera. W zeszłym roku zrobiliśmy coś więcej, dlatego że stwierdziliśmy, że choroba Gauchera to nie jest tylko, czy ludzie z chorobą Gauchera i sama choroba, to nie jest tylko jakby, znaczy nie wpływa na życie tylko negatywnie. Osoby, które są od wielu lat leczone, które chcą żyć aktywnie, które chcą brać udział w życiu publicznym, zakładać rodziny, pracować, być aktywne również fizycznie, sportowo i rozwijać się tak normalnie, tak jak osoby zdrowe. Wpadliśmy na pomysł, żeby właśnie tą stronę pokazać, tak, że dzięki temu, że jesteśmy leczeni, to my się bardzo cieszymy z tego, że wracamy jakby do zdrowia, tak, dlatego że leczenie powoduje zatrzymanie objawów choroby oraz przywrócenie pacjenta do dobrego stanu zdrowia i pozwala mu normalnie funkcjonować w społeczeństwie. I ideą całego pomysłu i całej wystawy, która w tej chwili jeździ po całej Polsce, było to, żeby pokazać pacjentów z chorobą Gauchera w ich otoczeniu, w ich codziennym życiu i pokazać, że to nie są ludzie, którzy siedzą w domu zamknięci, odizolowani, tylko to są ludzie aktywni, którzy realizują się w wielu dziedzinach życia. Dominika Dyjak, koordynator wystawy Gaucher z krwi i kości. Choroba Gauchera jest to choroba rzadka. Jedna z 7000 chorób rzadkich. Tak naprawdę na tę chorobę w Polsce cierpi wiele osób. Niestety zdiagnozowanych jest tylko około 70 pacjentów. Choroba Gauchera niszczy wątrobę, śledzione, szpik kostny. Problem z diagnostyką jest dość spory, ponieważ często jest mylona z różnymi chorobami hematologicznymi. Jeżeli chodzi o objawy, to jest małopłytkowość, czyli obniżona ilość płytek krwi, anemia, powiększenie wątroby czy śledziony, utrzymujące się osłabienie, krwotoki, często pojawiające się siniaki, bóle kostne. Właśnie podobne objawy towarzyszą chorobom hematologicznym, takim jak białaczka, chłoniaki czy szpiczak. Jak dużo osób zgodziło się pokazać na tych zdjęciach? No to jest zawsze taka kwestia, bo jest różne podejście do tej choroby. To często ludzie ukrywają tą chorobę. Ona nie jest widoczna na pierwszy rzut oka, a więc wiele ludzi nie chce komunikować tego, że ma problemy zdrowotne. Więc no mieliśmy trochę problem z tym, żeby jakby zachęcić pacjentów do tego, żeby wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Były 3 osoby, w tym ja. Wziąłem udział. To było bardzo fajne doświadczenie, ponieważ z panem Wojciechem Grzędzińskim, który robił te zdjęcia, bardzo fajną więź, znaczy fotograf nawiązał bardzo fajną więź z nami i dzięki temu pokazał jakby, wszedł w nasze życie, tak? Czy nie miał pan wątpliwości, decydując się na takie odkrycie wobec innych osób, no, że jest pan chory? Ze mną jest trochę inaczej, no ponieważ ja też pełnię tą funkcję prezesa stowarzyszenia, to jakby obyłem się z mówieniem o tym, że jestem chory. Zresztą nie uważam tego w jakiś sposób za rzecz, która by mnie stawiała w gorszym świetle. Uważam, że dla mnie jest to zupełnie normalna sytuacja. Ja się urodziłem z tą chorobą żyję od początku. Jestem teraz leczony, dzięki czemu, tak jak wspomniałem, mogę realizować się w każdym dziedzinie życia. Hasło tej wystawy Gaucher z krwi i kości. Dlaczego akurat taki tytuł? Dlatego, że z jednej strony to jest choroba wieloukładowa. Ona wpływa zarówno i na stan kości, jak i na obraz krwi. Ale to chcieliśmy też pokazać drugi aspekt, taki, że pacjenci z tą chorobą często trafiają do hematologów. I chcieliśmy zwrócić uwagę, że ponieważ objawy Gauchera właśnie można widzieć i w krwi, i w kościach, to chcielibyśmy komunikować z hematologom, żeby jak taki pacjent trafi, to żeby byli w stanie rozpoznać tak, że jest to choroba Gauchera, a nie na przykład jakaś białaczka. Wystawa do końca roku trafi do 11 ośrodków w całej Polsce, po Łodzi, Warszawa, Kraków, potem znowu Warszawa. Także wystawa krąży po szpitalach, ponieważ chcemy, żeby jak najwięcej osób mogło ją zobaczyć i w ogóle zdać sobie sprawę z tego, że jest coś takiego jak Gaucher. Co to jest? Ponieważ osoby leczone, bohaterowie wystawy mówią, tak jak właśnie powiedział Wojtek, że są szczęściarzami, bo ta choroba została u nich zdiagnozowana, a jeżeli już mamy tę diagnozę, to możemy walczyć z chorobą i mamy szansę z nią wygrać. W Łodzi podczas inauguracji, wystawa właśnie była w holu głównym, tak samo i w Warszawie, osoby na początku ze zdziwieniem patrzyły, myślały, co to jest, na jaki temat w ogóle jest ta wystawa, ponieważ wystawa to są zdjęcia z codziennego życia i funkcjonowania pacjentów, właśnie Wojtka, Kasi i Błażeja. I każdy z bohaterów wystawy rozwija też swoje pasje, normalnie żyje i funkcjonuje, więc na pierwszy rzut oka wystawa nie pokazywała, że jest na temat jakiejś choroby. Dopiero później na planszy głównej możemy zobaczyć, co to jest i może warto zwrócić uwagę, czy ta choroba nas nie dotyczy. Jeżeli ktoś dowiaduje się, że właśnie ma taką rzadką chorobę, czy może liczyć wtedy na jakieś wsparcie ze strony państwa stowarzyszenia? Tak, oczywiście. Znaczy, My pomagamy w ten sposób, że kierujemy pacjentów do specjalistów. Leczenie takich chorób jak choroba Gauchera objęte jest programem terapeutycznym. Pacjent jest kwalifikowany do tego leczenia na podstawie wyników badań. O tej kwalifikacji decyduje komisja, więc to, co my robimy, to wskazujemy pacjentowi ośrodek referencyjny, na przykład w Warszawie albo w Krakowie, i lekarzy, którzy mają duże doświadczenie w diagnozowaniu choroby Gauchera. No, jednym z takich lekarzy jest na przykład pani profesor Anna Tylki-Szymańska, tak, w Centrum Zdrowia Dziecka. Więc tam kierujemy osoby, które mają podejrzenie, że mogą być chore na chorobę Gauchera. Na tej podstawie jest przeprowadzony szereg badań genetycznych, które mają potwierdzić lub wykluczyć to, czy dana osoba ma tą chorobę. Leczenie polega na tym, że co 2 tygodnie jesteśmy na podaniu leku. No, ja właśnie dzisiaj rano byłem przed pracą na podaniu leku i tak co 2 tygodnie pacjenci, którzy są leczeni, jeżdżą na podanie leku. Czasem mają szpital bliżej, czasem mają dalej. No, jest to trochę problem, dlatego że jeżeli ten szpital jest dalej, no to muszą poświęcić cały dzień na przykład, żeby dojechać, dostać lek i wrócić do miejsca zamieszkania, co jest trochę kłopotliwe. Teraz o tyle sytuacja się zmienia i poprawia, że okazuje się, że być może będzie niedługo leczenie inne, czyli nie w postaci wlewu, tylko w postaci pastylki, które będziemy mogli dostawać, dlatego że w tej chwili jest prowadzony proces przyjęcia do refundacji nowego leku właśnie w postaci pastylki, co znacznie ułatwi nam życie, bo nie będziemy musieli co 2 tygodnie w tych szpitalach przebywać. Ale to też jest tak z drugiej strony, że przynajmniej ja mogę mówić o swoich doświadczeniach. No, myślę, że to jest trochę jak mycie zębów. Stało się codziennością, czyli takie wizyty co 2 tygodnie w szpitalu. Wyznaczałem jakiś mój rytm właśnie co dwutygodniowy i dla mnie jest to po prostu normalny cykl życia. No, czasem jest to kłopotliwe, jak chciałbym wyjechać na 2 tygodnie na wakacje, no to muszę w jakiś tam sposób przesuwać sobie terminy tego podawania, a jeśli chciałbym wyjechać na 3 tygodnie, no to już jest wtedy trochę kłopot. Co Państwo chcieliby jeszcze osiągnąć poprzez tę wystawę? Generalnie chodzi właśnie o to, żeby pokazać pozytywny aspekt ludzi, którzy mają tą chorobę, że my nie chcemy jakiejś takiej pomocy, nie chcemy być odbierani jako osoby, które potrzebują pomocy od innych osób, że jesteśmy niesamodzielni, że sobie nie radzimy, że chcemy żyć na koszt kogoś innego. Nie, my chcemy być samodzielni, my chcemy się realizować, my chcemy żyć tak jak zdrowi ludzie i ja się tak w tej chwili czuję. To jest generalnie komunikacja. Ja też myślę, że moje podejście do życia jest takie, że ponieważ no może nie otarłem się o śmierć, tak, ale w niektórych postaciach ta choroba jest śmiertelna, to gdzieś tam z tyłu głowy mam zegar, który słyszę, tak, tykanie zegara, upływu czasu, więc ja się staram cieszyć każdym dniem, który mam. Wystawa będzie eksponowana w 11 szpitalach w całej Polsce. Za tydzień, 5 listopada, o tej samej porze zapraszamy do rozmowy o wolontariacie hospicyjnym. A dziś życzymy już dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól, w ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i grał, wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Kiedyś tak